na czym siedzisz? Ja na dziewiętnastkach. Kiedy wyruszam, jestem chlubą tego miasta. Wczoraj w nocy nawinąłem nowy numer. Dzisiaj bujam się z muzą na full. Chyba rozumiesz, dobrze się czuję, gdy ty dobrze się czujesz. Po tym jak kupiłeś to, co cegła oferuje, zaraz po tym jak poznałeś tego smak i stwierdziłeś, że żaden inny towar nie kopie tak. Otwieram dach i podkręcam jeszcze głośniej. Niech wiedzą, że mój rap musi grać najdonośniej. Moja muzyka to bardzo prosty patent. Opisuję swoje życie, potem zamykam japę. Biorę to na klatę, choćby miało 200 kilo. Tylko po to, żeby zagrzać nerwy debilo. Żeby pokazać, jak wygląda sprawa każdemu, który śmiał twierdzić, że to zabawa. Na czym siedzisz? Na czym siedzisz? Na czym siedzisz? Na czym siedzisz? Na czym siedzisz? Na czym siedzisz? Na czym siedzisz? Na czym siedzisz? Chcesz to skumać, co? Podejdź do tego na luzie, nie bądź jak ci pospinani, zawisni ludzie. Mogę nie mieć przekazu, jaki chciałbyś usłyszeć, ale przyznasz od razu, moment rozpierdalam ciszę. Znany jestem z tego, że realizuję plany, gdy biorę towar do fury, mam numer ocykany. Tak, powinienem robić zdjęcia i miny, gdy włączam nowy singiel i odpalam dwie turbiny. Kręcą się karcie, auto zapierdala w miejscu. Nie chcę wysiadać, to nie miałoby sensu. Łączę styl z charyzmą i słowem, dbam, żeby prawdziwe było wszystko to, co powiem. Nie mam weny, drugi tydzień z rzędu. Myślę, co zrobić, żeby uniknąć obłędu. Wsiadam do fury, uchylam lekko szyby, włączam muzę na full i myślę, co by było, gdyby. Ile cali? Na czym siedzisz ty? Na czym się turlałeś, gdy wchodziłeś do tej gry? Ej, ile cali? Na czym turlasz się do dziś? Dlaczego to, co mówisz w numerach?